हो यारा मेरे है बिन तेरे सुना जहां कैसे रहे बता चुका तुझसे साया तेरा हाँ तुझको तलाश लूंगा मैं हाँ फिर जाके सांस लूंगा मैं ओ मेरे सोनिया तू जाने का खो गया है क्यों गुमशुदा तू मुझको इशारा दे आवाज दे जो तू ना मिला खो जाऊं मैं भी तेरी इस खोज में ओ मेरे सोनिया ओ मेरे साजना ओ यारा मेरे यार अब तेरी आदत मुझे अब तेरी आदत मुझे अब तेरी आदत मुझे अब तेरी आदत मुझे।